أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دغيستيال كسو دوادا برنامجكا ديرد جمعها جمع والبا ايادهدهان او كلاكما قشان وربهنتي اسلاميقا اهي الفرقان آلا بوحان كسو قادنا موضوع مهم هدو الله اوود له دون تضباتكا وحان برنامجكا كلا فقوري دونا موضوع مهمت قارا اوله بلشدا وحا اويهي عابقا كودعا هبلسكا كادمرينكا رجا يدمرك اما وحا ليرهدو يورينري تاركت انفكشن. برنامجك وحا مرتي انوغو اه او نغلا قيب غليا دكتور عبد القادر يوسف او كومغا عدر دكتور قرح وحا كلا او كقيب قادنيا او هلكن ان لجوغا قار كميد اه ددوينها وحا نسين دونا فرصد اي رأي يغودا كوديبتان سيدو كلنا اي سؤال كوي ديان دكتور كا انت لغو قد جيرو موضوعا ومركلة إيو برنامجك دي ردة تمعها وزاري يا وسود نحن قوم وقود نحن روح الشهيد حلمنا لا يفيد وحقاك ديك استيال مركلة وحنو هودي ذي كلين هاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيده ردع بقاتكم مقشان موضوع مانتا وحقو يهي اما بقى انو برنامجك كفلان قينينا عابوقا كودعا هبليسكا كادي مرينكا رقا يدو مركا اما بقى سوماليدو وحاي ادكا اوغا عوضان او اه انفكشنكا وحانا ان اوغو هرين سودو وين اياه دكتور قرح تور مركو رسودو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اد بدو مهسنتهي ان اوغو هرين وحاد بل سوير قود ان نغسيسا او اد انو قيحدا waxa la yiraahdo UTI ama caabuqasi ku dhaca habdhiska ee kaadimareenka rag iyo dumar iyo si guud ahaaneed infection waxa uu yahay. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma baad. Marka hore waxaan mahad bilow iyo dhamaad aan lahayn waxaan u mahadcelinayna Allah subhanahu wa ta'ala mid xigto waxaan u mahadcelinayna idaacada Al-Furqan. Hadaan ka jawaabo su'aashaada faafahin gaaban hadaan ka bixiyo infection ka ku dhaca kaadi mareenka urinary tract infection waa caabuq Soomaali wax u dhahan hadaan xogaa hore dhac sameeyo infection horta kelimadaasi waa kelimad loo isticmaali karo meel kasta ma aha kaadida bas qof markay qabato infection qabo. Infection waxa la dhahaa in microorganism ka oo la yaqaano sida bakteeriyada fayraska fungalka wuxuu yahay inuu gudaha u galo ku tarmo kadena uu disease kugu dhaco taasi waa hordhac cudurkan ku dhaca kaadi mareenka. Markaan si faahfaahsan aan u galo laba loo qaybshaa kaadi mareenka waa laba qaybta loo yaqaano lower urinary tract infection iyo upper urinary tract infection. Lower maxaan ka wadaa? Lower waxaan ka wadaa qofka markuu kaadinayo ibta uu ka kaadiyo laga bilaabo halkaas ilaa kaadi haysta qayb ku dhacdaa jirta. Qaybta la yiraahdo upperna ka bilow tuubooyinka kelyaha ka soo qaada kaadida ilaa kelyaha wixii ku dhacay xaaladaha upper urinary tract infection. Marka ragii naaga uu ku dhacaa laakiin waxa u badan dumarka. Waana sheegi doonaa insha Allah waxyaalo sababo in naaga uu ku badnaado. Sidee marka uu ku yimaadaa cudurkan rag iyo dumarba? Marka hore qaabkee ku yimaadaa cudurkan? Koow wuxuu ka soo galaa dadka saddex nooc uu ku dhacaa mid baan ugu badan. Koow wuxuu ka galaa dadka ibta kaayida asalka marka waxa loo yaqaan jirto causative agents ama waxyaalaha sababay cudurka sababay cudurku waxyaalaha sababo iska badan yihiin laakiin inta u muhiimsan ee bakteeriyada la yiraahdo gram negative ka la yiraahdo Escherichia coli iyo Proteus mirabilis capsiella haga fungalka waxa u badan Candida albicans badanaa waxay sameeyaan kuwaas waxay ka galaan ibta kaayida ka galaan badanaa marka qofka markuu ka sheeganaayo 90% wuxuu ka sheegto waa Escherichia coli ama E coli bakteeriyada la yiraahdo. Sababtuna waxay tahay saxaradii ku jirtaa marka saxaradana waa dareemaysa marinka saxarada iyo marinka kaayada waa daris. Marka waxa dhacaysa haduu qofka si qaldan u isticmaalo saxarada iska tirka ama iska dhaqa inuu gaarsiiyo ibti kaayada. Ibti kaayada marka saasi ku galeysa waa mid tu kale way ku gashaa jirka waxay ku gashaa through hemogenous root ayadoo macna dhig u soo maraysa salaahan shiriya kola ay kala tahay aan ku taa inay digantahay midhira hadii midhira ka gudubto oo dhiga gasho waa systemic saasna waxay ku noqon kartaa inay dhiga ku gasho qofka oo dhigsa laga helo laakiin ma waanay dhici karin in labada qofood ee haaska ah ay isku gudbiyaan taalaftigeeda ha waa sax waa mowduuca qayb kamida waxyaalaha macnaha keeni karo ay ku gudbi karaan soo socota waa ta astaamaha marka xanuun walba dabcan waxa uu leeyahay calaamado lagu garto inkastoo dadku siyaabo kala duwan ay uga hadlaan hata dhaqaatiirtu mararka qaar isku si uma sharaxaan marka astaamaha saxda ah ee qofka uu ku garan karo ama lagu garto waa maxay astaamaha laba oo kala qaadina hadayto markii aan sheegay waxaan yiri waxa uu kala baxaan labo kuwa ku dhaca qaybta hoose sida ibta iyo kaadheysta iyo kuwa ku dhaca tuubooyinka kiliyaha kasoo baxa loo yaqaan ureters iyo kiliyaha ku dhaca marka qolob walba calaamadeedu wadataa marka calaamadaha ugu waaweyn oo qofka soo dhaqtar xataa u tagin uu sii dareemi karaan sheegina tusaale ahaan haddaan ka hadalno ibta iyo ilaa kaadheysta inta ku dhacda qofka horta kaayada inay dhibto labo qofka inuu mar walba kaayada ay degdeg ku tahay masqusha xataa degdeg ku aado ama ay ka fakatabo intuu gaarinba saddex laalaabasho badan aawo dhan masqusha sidii qofku saddex tooka ka badan afar shan lix caa udhan noqdo mar walba qofka oo dareemaya inay kaadiheysta u buuxdo hadduu soo kaadi xataba u buuxda asaa dareemaya kaadiheysta macnaha waa calaamadii oo qofka u karan lahaa waay kaadiheysta waa iska buuxda mana buuxda waana mid ula lalaabanaya mar walba le soo kaadiysid xanuun baa jira waaba calaamadihii macnaha waxaa keenayo bakteriyada markay gasho ibta tuubada ay marto kaadi mareenka anoo weliba sheegi doona naagaha iyo ragga waxay ku kala duwan yihiin ibtooda inay islaagtaha in kale waa sheegi doonaa mar ka gudubto waxay gelaysaa kaadiheysta kaadiheysta marka waa buufin oo kaleeto derbigeeday ku dhigay marka derbigeed hadday kurto waa dhaawacay marka caabuqaa ku dhacay meesha way bararaysaa way xanuunaysaa qofka marka xanuunka asaga wuxuu moodaya xilligii kaayada ee qaban jirta kaayada ila xanuun bay lahaan jirtay kaayadii xanuunaysa u moodaya waa mid calaamadaas saas fasirkeeda ay tahay wuxuu kaloo qofka dareemi karaa kaayadoo gubta wuxuu kaloo dareemi karaa caan ku ah qofka inuu ku arkaba malax ka imaanaysa ibta mararka qaarkood waxaa kaloo dhici karta qofka inuu isku arko qoyaan ha noqda malax ama wax kale ha noqdo oo aan kaadida ahayn qaybta sare haddaan u gudbo inta hadda aan kuusoo sheegay qaybta hoose waxaa ziyaado ku ah qofka inuu xanuun ka dareemo feerta labiyo tobanaad hoosteeda feerta labiyo tobanaad marka qofka biladanka labiyo tobanaad feeri leeyihin gilnici labaatan afar feerta labiyo tobanaad hoosteeda flank bain aldhaha halkaasuu ka dan waa costa vertebral angle xagasha ayada xanuun buu ka dareemayaa wuu qandhanayaa wuu lalaboonayaa matagna uu isku arkayaa xanuunkaasi feerta uu ka dareemayo waa maxay cilaaqada kaadiheysta iyo feerta ka dhexeysa sax waaye cudurka hadayta waan soo sheegay markuu kaadiheysta kasoo galo wuxuu madaa ibta markuu kasoo galo kaadiheysta u gudbaa kaadiheysta kadib laba tuubaa jirto oo loo yaqaano ureters right and left kadib kuwaasuu raacaya wuxuu gaarayaa meel la yirahdo renal belfis oo afka macnaha kasoo baxa kelida kadibna kelida u gudbayaa kelida marka waxay ku taalaa sida caadiga dhakhtir u yaqaanaan feerta labiyo toban hoosteeda godka xagash ah oo bastiri wli qaybta gadaala ah ayay ku taalaa xanuunka marka maadaama uu gaari keliyihi xanuunkii waxaa loo yaqaanaa bayolonefritis saas way qofka tusaale ahaan haddii ay dhacdo inuu kaadida isku celiyo oo kale ama sida saxda ah markii kaadi ay qabato uu aadi waayo suuliga ma keeni kartaa infection haa waa badantaha weliba taas maaha waxyaalo badan baa jiro oo qofku ku keeni karo waxaan jeclahay su-aal kale inaan u gudubno anigoo mar dhow siin doona dhegeystayaasha iyo akhyaarta meesha joogta ragga iyo dumarkaba wixii su-aalo ay qabaan si ay uga faa'iideystaan mowduuca dhakhtarkana ay su-aalahooda u weydiiyaan ditore see lagu baaraa marka infectionkan haa waxaa loo baaraa laba qeyb labada qeyb ugu weyn waxaa waaye qeybna waa laboratory shaybaarka oo microscope in lagu fiirsho kadibna lagu arko white blood cells in lagu arko kaleeto protein oo kaleeto in lagu arko kaleeto bas celis ama WBC oo ziyaada ah oo dhakhaatiirta u yaqaanaan inuu qofkaasi uu jiro meeshaas infectionkaas mid kalena waa jirtaa oo maadaama keliyaha uu gaarayan baaritaankana loo dira sida CBC ama waxaa loo diraa urine iyo creatinine electrolyte inay macnaha la fiirsho hadba maadaama keliyaha u gaarayo xanuunkaani keliyihii ma fariisiyey macdantii iyo howlo badan jirka ku jiray in la ogaado iyadana waxaa kaloo lagu baraa CBCna waa loo diraa iyadana waa mashiin iyadana sida kamida qaybta laboratoriga oo lagu ogaanayo WBC-ga neutrophil kuliba qaybta qaabirsan bakteriyada inay hay tahay iyo waxyaalaha sabab markaas qaybna hadda waa instrumental markaan ku leeyahay waa qayb shaybaara iyo qayb CBC oo aan qadaa biochemistry sida urine and electrolyte. Qaybta kalena waxa waya lagu daraayo ayadana CBC waan sheegay and investigation kala sameeynaayo urinalysis laboratory ga sida in laga baaro kaayada bas cells oo lagu arko WBC protein kuwas qaybna ama CBC adana kamid tahay oo ah in lagu arko WBC sida sejas neutrophils oo kale to qaybna waa qaybta computer ama loo yaqaan ultrasound oo kale to adana lagu ogaadaa idinku marka ma haysataan in qalabkaas isbitaalkan in jilib oo kale ma ku dhameystiray yihiin in qalabkaas lagu baaro ha kul weeyaan waxaan ku sheegayon qalabkan kor ku sheegay oo dhan weeyaan oo waliba casri ah waa tahay dhigistayaal wali waxaan dhexma qoraneena barnaamijka ee diirada jimcaha een waxaan siinaya imika een dhigistayaasha ama dadka nala jooga laakin aan ka hormariyo hal su'aal oo qura dottore waxaad tahay nin mutakhasis ku ah een xanuunadan maxaad ku dooratay inaad barato si gaar ah juhdi u geliso een arimahan oo maasanta filibin waxaan ku doortay mowduucan bulshada aad uga cabta waa mowduuc mar walba isbitaalka la taagan yahay marka waxaan u doortay in mar walba umadanada wacyigelintooda ay sareeyso waxay ka qaban karaan ay ka qabtaan sababtoo ah uriba khaasatan haweenka oo kale to biilkooda kala bar wuxuu ku baxaa UTI infections marka saasan u doortay inaan uga hadlo dhaqaatiirta ma ku dhaca uu ku dhaca waa taa markana waxaan siineynaa in dhigistayaasha iyo dadka kale ee nagala soo qayb galay aniga oo ku bilaabaya in dhanka haweenka bismillaah magacayga waa Cabdinuur waxaan doktorka weydiyaa Soomaasan wuxuu sheegay calaamadaha oo ku dhaco lagu aqoonsado cudurkan UTI-ga oo dhahay inay kamid tahay dhabar xanuun ama lafta fiirta inay qofka xanuunayso ragana inta badan adaanahay howlo badan qabana dhabarkan inta badan waa ka sheegana dhabar xanuun kasto ma waxa way infection-ka oo ka hadii marinta ku dhaco su'aashaas ali aan qabaanay way hay in waxaan filayaa su'aashada ee dhaqtarka in ay gaartay dottore wad maqleysa sadow ama santay dhabar xanuun kasta ma aha infection ma kan leenahay waxaan ka saareyna waxyaalaha soo socda tusaale ahaan markuu qofka uu ka sheeganay infection kan maanta ka sheekeynayno calaamadaha aan soo sheegay horta inuu hayo way calaamadahaasna xanuunka dhabar xanuunka uu leeyahay ama hadayta aan sheegay waa neerfaha ku yaala kaadi haysta aagaas oo bararkii meesha bararta cadaadis saarmay darteed dhabarku xanuunayaan imma waxa dhici karta ninka inuu jimicsado almiyato oo aad maanka kooba aad u ordo ama uu xamaaro wax culus dhabarku xanuunaa marka ama uu wax badan gaari xataa wado ama uu shaqo badan qabto marka dhabar xanuun kasta ma aha UTI infection waa inuu calaamadihii iyo shuruudii hadaan soo sheegay uu buuxiyo way yahay in qof kale ayaan siinaya dhanka ee haweenka bismillaah assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh magacaygu waa Asiya Suleeman TikTok qorax aad baa ugu mahadcelinayna faa'iidooyinka uu noo soo jeedinayo Ilaahay ka abaal mariyo waxa markaas su'aal baan qabaa waa inaan doktorka weydiiyo doktor xanuunkan aan noo warameysid aan noo sheekeynaysid waxaan rabnaa inaad warbixin ziyada naga siiso maxaa looga hortigi karaa dumar ahaan maxaa looga hortigi karaa aan sameyn karnaa si aan xanuunka uga badbaadno aad baa mahadsantahay jazakumullahu khayr way hay waa su'aal muhiim ah doktor Sodo dhageystaa su'aasha uu diidan ka jawaabo waxay tiri maxaa looga hortigi karaa UTI infection ama infection-ka ama caabuqa ku dhaca kaadi mareenka qodob badan baa lagu hortay karaa koob waxa uu horeeyay horta qofka markuu calaamadaha isku arko inuu san guriga joogin oo isbitaalka imaado waa nooc kamid ka hortaga ilaa waxa laga yaabo qofka markuu dishooday oo hadii lacag ka baxday inuu maalmadba imaado horta goobta caafimaadka ku haboon inuu imaado waa qodob koobaad labo waxa lagu hortay karaa nadaafada ama hygiene waxa la dhaho hadaan si faahfaahiyo si guud qaybta naga oo kale to kaadi haystooda waa 2 cm oo kale to illa ay ka gaarto waxaan ka wadaa urethra-da tuubada kaayada islaamaha way ka gaamantaa mid rag marka waa mid u sahleysa mar walba cudurku inuu degdeg ku gaaro kaadi haysta waxa isku dhaw marka maxalkii saxarada iyo waxa isku dhaw maxalka kaayada siyaas laalida gabdhaha ku badan cudurkan horta waa sababtaas kow marka hygiene ahaan gabdhaha inay saxarada oo kaleeto ay ka soo bilaabaan qaybta hore oo farjiga ay dib u dhaqaan badanaa gabdhuhu way yaqaanaan laakiin waxa laga yaabaa kuwo yar inaysan ku baraarugsanayn hore in laga bilaabo gadaal loo dhaqo qodobka labaad waxa waa in gabdhaha inay ka fogaadaan gabdhaha saabuumaha ay dhigan yahay marista ah iyo kuwa kale oo wada carfaya oo dhigan yahay masqulaha waa bakteeriyada markaan ka sheekeynayno cuntooyin ay quudataa jiro marka quudkii bakteeriyada in masqusha loo dhigo oo ay hadhowna ayadoo saaran gabadhii isku dhaqdo way ka qayb qaadanaysaa marka waxaan kula talinayaa gabdhaha horta kow inay isticmaalaan shower gel shampoo waxa jirta lagu qabaysto booskii saabuunta oo mar walba ayadoo afka ka xiranta marka inta isticmaalaha maris isbuuc hore ay dhigatay ismarista iyo hawlo badan waxaa jiro good medium for bacteria macnaha bacteria cuntay u tahayba laakiin intaadan sii socon marar badan dhaqaatiirta ayaa dadka baray saabuunta in la dhigto saabuunta isticmaal muddo badan ay ku celcelinayeen dhaqaatiirtu marka ma wax dib laga ogaadeeyba mise waxaad leedahay wixii hore way qaldanayeen hadaan cadeeyo dhaqaatiirta marka waxay ka hadlaan saabuumay ka hadlaan waa saabuumo is not good medium for bacteria waa macnaha bakteeriyada quudna oo ma aha meel ay ku degtana ma aha meel ay ku badatana ma aha marka mid aan ka hadlayna waa midda suuqa iska taalo oo aad garanaysiin saabuun qabeysa u naqaana waay saabuuntaas markay gabadha ku dhaqato bakteeriyada ama microorganismka ku jira gabadha iyo saabuuntu fuulaya saabuuntu ku badanaya gabadha ku xigta haday ku qabeysato gabadha kalena haddee meeshay ka helaysaa qodob kale ku xiga waxaa ka mid ah inaan kaayada la isku celin kaayada oo la isku celiyo waxay mar walba u tahay saacideen iyo caawin u tahay bakteeriyada inay badato marka in laga fogaado kaayada in la isku celiyo waxay daruur keenta dami ogi waxaa kaloo la rabaa in laga fogaado gabdhaha dharka ku dhegan hoos ka xirnaya dharka hoos laga xirto oo ku dhegan bakteeriyada uu caawinaya maadaama meesha kulool u noqonayso oo ka qayb qaadanaysa marka inay gabdhaha xirtaan dhar waafi ah oo aan ku dheganin qaybta hoose ragga xataa ma xiran karaan si guud waa ka sameeya taas waxaa kaloo haray meesha ku jira inaan u sheego gabdhaha iyo raggaba dharka nigiska ah hoosgashiga laba carfiyo sababtoo ah hadda fangalko kale uu jecel yahay wax la carfiyo marka hadda kandida albakaniso kale way jeceshahay nigiska carafta leh marka gabdhaha waxaa laga yaabaa dharka o dhan markay wada carafsanaa inay ku darsadaan dharka marka hoosta laga xirnaa ayaan la carfinin waa qodob lagu hortagi karo qodob ku xiga waxa waaye inay biyo badan la cabo biyaha oo yaraado kaayadaa yaraanaysa kaayadoo yaraatana bakteriyadu xisaaraya waay marka biyo badan qofka inuu cabo suu u kaadiyo wixii ku jira uga baxaan maalintii cafun qiyaas biyo intee la-eg ayaa loo baahan yahay qofka inuu cabo maadaama aad tiri biyo badan ha cabo ha qodobka asagaa biyaha ah hadba wuxuu ku xiranya cimilada qofka uu joogo haddii cimiladu qabow tahay qofka uma baahno biyo badan jirkaaba diidaya hadduu qofka meel kulul joogana biyo badan uu baahan yahay laakiin isku celcelis average qofka maalinka waa inuu cabaa 3 liter waxaan markan fursad siinaynaa weli ka qaybgalayaasha gaar ahaan wiilasha soo dhowo walaal maa dhowahay magacaygu waa salmaan xasan doktoorka waxaan weydiinayaa doktoor qorax cudurkan dadka badanaa waa iska daaweeyaan daawooyin iyo cirbada waxba isticmaalaan haddan cudurkii sidii haddan dadkii bilooyin kadib markay daawooyinkii waxay qaataan haddan sidii joogto haddan isbitaalku imaadaan way soo laabtaa marka sababaha oo cudurkaas ninkan asoo iska daaweeyay dan u soo laabanaya sababahaas maxaa waay waxaan u gudbinayaa doktoorka iyo jawaabta uu ka bixinayo dhowr qodob baa keeni karta midka koowaad daawada tayada way ku xiran tahay waxaa laga yaabaa qofka maadaama waddanka uu ku jiro burbur haddee maanta waa dareemaysaa umaleynayaa dhakhaatiirta saxda way yaryihiin waana ka warqabtay bulshada marka waxaa laga yaba dadka badana waxay tagaan meelo ay daawada ayaga dalbadaan marka daawada hor tayadeeda way keeni kartaa inuu qofka cudurkiiba daawadii uu qaatay aysan ahaynba qodob labaada waxaa jira meeshaas ku hoos qorsoon oo ah daawada markaan ku sheegay waxaan ku yiri waxaa keeno fangalka waa keenaa antifungal drugs marka meeshii rabay qofka in la siiyo haddii la siiyo antibacteria waa jugjug meeshaada joog fangalka muxuu yahay isagu fangalku marka laga hadlay ilmo aragtada mid ka mida waaye tusaale ahaan dadka kale haddaan fahino hadda bacteria oo kalean sheegnaa virus oo kaleeta waa sheegnaa fangalku asna waa ilmo aragto waxaana ka qayb qaata hadda qaybta kaadi mareenka candida albicans oo ah fungal infection marka waxyaalaha kaloo sii wada ka qayb qaadan waxaa ka mid a dadku ma tagan xarunta saxda ah horena waa u sheegay qodobkaasi waxaa kaloo dhici karta qofku inuu qabo cuduro kale oo mar walba keenaysa inuu kan soono noqdo maxaa ka mid ah diabetic mellitus sida cudurka kaadi macaanka soomaalida dhahaan kidney stones haddiiba keliyaha ku jiraan dhagaxyo way ka qayb qaadanaysaa sababtoo dhagaxaas mar walba wuxuu sameynayaa obstruction marka obstruction u dhaca ama meesha uu xiro bakteriyada inay kaadu baxdo baa u daran iyada marka waa ka qayb qaataa waxaa kaloo ka mid ah public health education macnaha bulshada oo ku yartahay wacyigelinta waxaa kaloo ka mid ah STI ama sexual transmitted disease cudurada galmada ku faafa waayo marka waxaa laga yaabaa ninka inuu naaga badan qabo oo keliga isdaaweeyo naaga iska dhaafa ama maa hal naag oo daaweeyo iyadana ka qayb qaadataa waxaa laga yaabaa ninka hadda kulle su-aasha ay weydiinaya dhallinyarada ah inuu nin kale yaqaan oo naaga qabo infection ka halnaag uu ka daweeyo naagta kale uu ka daweeyo waana ka qayb qaadanaysaa inuu qofka hadana biri soo noqdo intaada si socon in dhaqaatiirta dadtiin meeshaas ma la idin ku eedeen karaya in dhankiina aad kaalin ku leedihiin meesha aad ka eedeenaysaan in qofkii bukaanka ahaa sababtoo ah waxaa loo baahnaa in qofkii la yiraahdo dadka kula xiriira iyaguna ha yimaadaan towjiihad la siiyo oo la yiraahdo adiga iyo xaasaskaaga ama xaaskaaga waa inaad wada qaadataan qaabkaas laftigiina waxaa la yiraahdaa qofkii yimaado unbaad daweysaan si kii kalena uu usoo laabta ama xanuunku isaga dawo wareego ma jirtaa? Haa, arrintaas waa run, way jirtaa. Dhakhaatiirta waa loo tiirin karaa, waxaana keeni karaa haddii aqoon darro haddii jirto qofkii dhakhaatiirta ila wada sheegtay dhakhtarna wada sheegtay soomaa qof walba haddii loo tago dhakhtarna uu sheegtay daawadii munaasibka ku aheyd iyo baaritaankii munaasibka u samarsiinin haddii qofkan dhakhtar baa daaweeyey uu dhihi karaa hadhow dhakhtar baa saan isoo yeelay marka waa sax dhakhaatiir ka qayb qaataan laakiin waxaa lagu talinayaa ummadda inay u tagaan dhakhtarka saxda ah qalabka saxda haysta nin walba oo calaamadaha aan soo sheegay ka sheeganaya daawo keligii uusan qaadan naagtiisana ha baaro ha la wada qaato ninkii laba qabo saddex qabo ha wada qaatin kuli way inta aanan siin qof kale oo ka mid ah dadka kasoo qayb galay barnaamijka inala jooga ditore inkastoo daawada aan usoo socono laakiin haddii aan la daaweyn cudurkan si degdeg ah amaba qofka uu ku daaho maxaa dhibaato ah oo uu geysan karayaa? Waa mahadsantaa Cabdan Filibiin. Wuxuu keeni karaa waxa loo yaqaano complication ama ah mahadho. Soomaali ahaan waxa waaye mahadho waa muddo wax kula noolaan kara oo ku geysa cudurkaas. Way badan yihiin laakiin dhowr qodo baan sheegayaa. Wuxuu keeni karaa chronic kidney disease maadaama haddeedaan soo sharxay inay keliyaha u gaarayo inuu keliyaha qofkaasi uu muddo cudurkaas ka haya kadibna keliyaha ka fariistaan uu keeni karaa. Wuxuu kaloo keeni karaa stricture of the urethra kaadida tuubada kasoo qaada kaadi haysta oo dhexda ka bararto kadibna kaadi ka bixi weyso ilaa qofka in cateter looga saaro ma ogiye waa waxyaalo keeni karo waaba xirmaysaa mahadhadi ka mid tahay. Waxaa kaloo dhici kara waxa loo yaqaan fistula duleelo bakteriya markii la iska daaweyn waayo waxay kasoo gudbaysaa derbiga kaadi haysta waxay u gudbaysaa derbiga rectumka maroorka waa qaybta u dambeysa oo saxarada soo gasho waa meesha la yiraahdo fesico rectal fistula ama recto fesico recto fesicle labadaba in isku furmaan waa mahadho waay. Waxaa kaloo dhici karta septicemia waxa loo yaqaan ama si guud dhiigo dhan inay bakteriya gasho hadda qofka muxuu ka sheeganayay kaadi mareenka jirkiisa dhan inay wada gasho oo qofkaasba haddii uu noqdo kooma u galo ama u dhintaba dhici karta. Waa hagaaga qaybaha dambe ee barnaamijka diiradda jimcaha ayaanu ku dhownahay weli waa dhegeystayaashii iyo su-aalahoodii markana waxaan siinayaa mid ka mid ah dadka nagala soo qayb galay barnaamijka. Walaal, magacaaga iyo su-aashaada? Bismillaah, magacaygu waa Cabdirasaaq Maxamed. Doktor Qorax, waxaan rabaa inaan weydiiyo cudurkan haddii aan la iska daaweynin ragnimada wax ma u dhimi karaa? Wayahay Cabdirasaaq, jawaabtiisa su-aashiisa maxaad uga jawaabaysaa? Sax waay Cabdirasaaq, su-aal muhiim ay weydiiyey. Way dhacdaa maadaama qofku ku xanuunsanayo kaadi haystii iyo inti ku xirneed bag oo keliya xanuunayaan kaadi mareenkiisi guud u xanuunayo damac horta uu yaraanaya qofka ma rabaayo damac galma ma rabaayo. Midda kale dhacaysa waxa waaye maadaama ay wadaagaan kaadida iyo qaybta galmada waxbay wadaagaan tuubadan hadda ragoo kale waa wadaagaan urethra ragga labada way soo maraan shahwadan way martaa kaadidan way martaa marka waxaa dhici karo inuu cudurka uu u gudbo qaybo kale oo xagga u gudbi kara xaniyaho kale waana meesha lagu sameeyo minida meesha lagu sameeyo waay meesha lagu sameeyo minida waay. Kadib waxaa dhacaysa marka xaniyihii inuu qofka uu bararo kadibna halkaas ay ka dhalato cillad kale. Waxaa kaloo keeni kara haddii aad waxaan ku sheegay tuubada kaayida kasoo qaaday kaadi haysta oo banaanka usoo saarto inay dhexda ka barareyso ay yaraan karto oo qofka kaadin waay. Sabab kale waxay keeni kartaa in shahwada mar weysay meeshaas waa dhibaatada uu keeni karo waay. Naagaha kale ka waran ee ragga taas waay. Waxaan uga faa'iideysanayaa dumarka oo kaleeto labada maxal waa isku dhow yihiin kaadi haysta dumarka iyo isku dhow yihiin marinka dhalmada. Marka wuu google karaa kadibna wuxuu galayaa gudihii uu sii galayaa safaykolkii uu sii galayaa oo ah makaankii kadibna wuxuu isu gudbaa uteraskii ilaa caradaas kadib waxaa dhici karta gabadha in hormoonaheeda hoos hormoonahii dhan naagnimada hoos u dhacaan rabitaankiina laftigeeda uu ka dhamaado ama maahane xataa xilliga wadaadka uu damco inuu islaantii wax ka doonto inay xanuun dareemayso marka damcina halkaas uu ku baabaayba maadaama xanuun imaanayo waa saas labadaba saameyn kartaa. Wayahay qaybaha dambe ee barnaamijka ayaanu ku dhownahay. Qofka ugu dambeeya ayaan markan fursada siinaynaa gaar ahaan xagga gabdhaha. Walaal, magacaaga ku bilow su-aal iyo ra'yi wixii aad qabto. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجعي وأحلام محمد وكما سنتها إذا عد الفرقان فرصد أنسي سينا سؤالك سكوي دين كرنو الأخترك وحا أولا أستسلام الأخترك ميس دكتور قرح سؤال أين قوائنا ويديو إيتها سؤال شاس تذا جرو من داواتك استعماله يعني داودا داو دراتك إيه دهان إكفكشنك داو يا إني يعني تسأل أهان إني دورك أذان إجيد صوتهم تان كري إسك كان سدان موي كل تساقطان إسك استعمالان ولي جين وحنان داو إسك داوين جرنا إيه دهان ويعني هادو لبكل أم إيمان كرا مسوى عادي ويا دكتور وسؤال مهم داودس درتا إيو بل واحد كورانيس قبل وحي ودي سي أحلام سؤال مهمة أفتح في البينو dad kan wax faamaan la raba daawooyinka saddex nooc waad aan ka hadlaynaa anaga daawo sharciiga ka hadlay lama taabtaan way waa sida habatu sawda malabka qosdul hindiga iyo wuxuu nabiga sheegay oo diinta lagu sheegay waliba ayaga xataa lafta u sii baahan yihiin dhaqtar u baahan yahay laftooda fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun waxaan kala raba su'aashaan go'dan markaan rabaa inaan ka hadlo waxay tahay qof duurku inuu isku aado geedo soo gurto oo dhawaa waxaan iska daweynayaa UTI aftaha waxa waye waxa u baanta aqoon salaahan aad aniga dhakhaatiirta waxaan ka midnahay jilib general hospital shaqadanadu ma aha maanaana soo baran wax loo yaqaan habis medicine in isku daweeyo herbal medicine in isku daweeyo dhirta marka waxa u baahantahay qofka inuu u tago haddu xataa dhirta isku daweynayo qof yaqaano dose waxa la dhaajiro qofka jirkiisa lagu dhufanayo miligram per kg yaa yaqaana geedaha hadaa tumatid meeqa tumatay qiyaasta u baahan yaa garanayo marka anaga ka ahan jilib general hospital oo mana tobernin mana qaabilno mana ku daweyna dadka noocaas u socda macnaha oo macnaha kala geedaha marka waxaan ku talinaa aniga si guud Soomaalida een wixii waxyiga uu sheegay hadii biyo kama dhibcaan way geedahan kala la soo gurnaa ilada gabadha in loo qaato kaliya mooyo la tonto waxay u baahan tahay nin aqoonteeda leh in la aado aan la laqin aan la cabin intaas aan ku talinaa dhegeystayaal gabagabadii barnaamijka ayaanu soo gaarnay oo maanta aan uga hadlaynay caabuqa ku dhaca habdhiska kaadimareenka ragga iyo dumarka waxa dhaqtarka uu ka soo hadlay amaba uu soo qeexay xanuunkaasi qaybihiisa calaamadihiisa sababaha keena iyada oo su'aalo muhiim ahna dadka nagala soo qayb galay ay weydiiyeen editore su'aasha ugu dambeysa waxay isku fuuqsanaysaa waxyaabaha laga soo hadlay oo idil waxa weeyaan maxaa lagu daweynayaa cudurkan ugu dambeyntii bismillaah aftaha cudurkan waxa lagu maareeyaa qofka markuu calaamadaha aan soo sheegay arko goobta ugu dhow ee caafimaadka inuu tago dhaqtarka yaqaanon u tago oo ka baaro qalabka lagu talagalay lagu baaro kadib waxa soo baxay qofka inuu qabo ilma aragtida ama microorganism ku nooc u yahay daawada ku haboon markaas soo baxaysa ma aha ina farmashiye tagno aan dhaho imox isii tadobri iqor ceftriaxone isii tadobri iqor ma arintu waxa ka horeysa dhaqtarka inuu ku wareesto kadib lagu diro baaritaan tayo leh kadib waxa soo baxaya cudurkii ku hayay kadib lagu siiyo daawada munaasabka ah marka ana hadda ma dhigi karo qof walba lama ogaanba ana hadda kula hadlay qof ma baariso qofka marka wadada mara uu sheegaya calaamadahan isku arkay dhaqtarku u tagay waa la baaraya ugu dambeyn waxa hayo ya looganiya waxa la siinay dawada munaasabka ku ah wa tahay aad baad u mahadsantahay dhageystayaalkaasina wuxuu ahaa Dr. Qorax Abdul Qadir oo maanta marti ku ahaa barnaamijka diirada jimcaha oo aanu ku soo qaadanay mowduuc muhiim ah waxaan sidoo kale aan u mahadcelinaynaa dhageystayaasha nagala soo qayb galay ee ku sugnaa halkan iyo madashan isbitaalka Jilib oo aanu barnaamijka ku qabannay tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayna assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ayyuhal muslimu ayyuhal muslimu ayyuhal muslimu ayyuhal muslimu ayyuhal muslimu ayyuhal muslimu طال ليل الأنيق دمعكم في العيون ما لكم تلبسون حلة البيس ما لكم تلبسون حلة البائسين زمجري يا رعود أنت يا أحلى نشيد وزعري يا أسود نحن قوم وقود نحن روح الشهيد حلمنا لا يفيد يوم كان الكتاب في قلوب الشباب هاديا للصواب يستذل الصعاب يوم كان الكتاب في قلوب الشباب أمة لم تهن كيف أمست إذن مرتعا للفتن مزقت المحن دب فيها الوهن شردتها المحن أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون